75กิเลสทุกะ5สังสัทธวาน1ปัจจญานุโลมเป็นต้น15สภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดปรากฏกับสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิบริกะและอโนตตัปปะเกิดปรากฏกับโลภะในวงเล็บพึงทำเป็นจักกนัยพึงเพิ่มเป็น9วาระอย่างนี้เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดพระคนกับสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเพราะนะเหตุปัจจัยในวงเล็บโดยในนี้พึงทำวาระแห่งนะเหตุปัจจัยเป็น4วาระนะเหตุปัจจัยมี4วาระนะอธิปติปัจจัยมี9วาระนะปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนะปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนะอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมรรคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระปัจจนียะจบในวงเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้75กิเลสทุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย16สภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตกิเลสโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์กิเลสและจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารมณปัจจัย17สภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภกิเลสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภกิเลสสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภกิเลสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้น18สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอารมณปัจจัยที่แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะละทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นพระอริยะออกจากมรรคละเป็นปัจจัยแก่ผลและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุละเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานละออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะละทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจึงเกิดขึ้นเมื่อฌานเสื่อมแล้วโทมนัสจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความเดือดร้อนบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุละอาทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นกิเลสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัย19สภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่เพราะทำกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นกิเลสจึงเกิดขึ้นมีสามวาระในวงเล็บมีเฉพาะอารมณาธิปติปัจจัยเท่านั้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละสาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานละพิจารณาฌานละยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละสาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตกิเลสโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสาชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานละพิจารณาฌานละยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นกิเลสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์กิเลสและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลส

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่กิเลสและสัมปยุตตขันธ์โดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยปนิสัยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัย25สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักขุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นราคะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่กิเลสโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักขุภาหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นกิเลสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่กิเลสและสัมปยุตตขันธ์โดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย26สภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยปัจฉาชาตปัจจัยยังเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัย27สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยกรรมปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่กิเลสโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์กิเลสและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยเป็นต้น28สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยวิปากปัจจัยมี1วาระ เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัย29สภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่กิเลสโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่กิเลสและสัมปยุตตขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาอธิปัจจัยเป็นต้น30สภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะในวงเล็บย่อสหชาตัตถิเหมือนกับสหชาตะปุเรชาตัตถิเหมือนกับปุเรชาตะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะในวงเล็บสหชาตัตถิเหมือนกับสหชาตะปุเรชาตัตถิเหมือนกับปุเรชาตะ31สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่โลภะและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทจจะอหิปริกะและอโนตตัปปะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสหชาตะได้แก่โลภะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทจจะอหิปริกะและอโนตตัปปะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสและกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสหชาตะได้แก่กิเลสและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานอรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่กิเลสและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ก

สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 36. นเหตุปัจจัยมี9วาระนอารมณปัจจัยมี9วาระนอธิปติปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระโนอวิคตปัจจัยมี9วาระ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะ37นอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ4วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระ4ปัจจยปัจจนียานุโลม38อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมาติกาละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระกิเลสทุกะจบ76สังกิเลสิกะทุกะ1ปฏิจจวาน39สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกะนี้เหมือนโลกิยะทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันสังกิเลสิกะทุกะจบ